весела, добра і дуже цікава до всього, до навчання, до інших життєвих радощів, одразу сподобалася Софії. А відтак сподобалася й уся група. За першим столом в аудиторії сиділи два хлопчики – чорнявий і білявий. Буває інколи, що хлопчики дорослішають рано. Але чорнявий хлопчинка був зовсім іще дитиною. Неймовірно миле личко в рамочці з блискучих чорних кучерів, неймовірно чорні оченята, густі, немов у дівчинки вії, ну таке любе дитинча, ну просто лапочка. Софія в думках так його і називала. А одного разу взяла і бовкнула прилюдно. Прізвисько «Лапочка» так і приклеїлося до нього і пішло гуляти по училищу, а потім і далі. Білявий хлопчик, що сидів поруч, був навпаки, дуже дорослим. Його ім'я Орест дуже пасувало йому, бо означало в перекладі з грецької «дикун». Хлопчик був таким, сказати, вродливим. Це означало нічого не сказати. Його обличчя різьбив добрий скульптор, але не грецький, а скоріше римський. Високе чоло, хвиля білявого чуба, високо виріплені брови, строгий краси ніс і вуста, вималювані тонким пензлем. Хлопчисько знав силу своєї вроди. Дівчатка гинули за ним, а він, немов турецький султан, не допускав до своєї світлої персони будь-кого. Добре знаючи, що кожна піде з ним, варто лиш, немов султанові, впустити їй на плече свою шовкову хустку. «Ой, комусь губа росте», – думала Софія, дивлячись на цього Ігоря в мініатюрі. За ним сиділи дві дівчинки – Оксана і Руслана, вічно закохані, піддані свого падишаха. Далі Мирослав на прізвисько Мирон. Хлопець Мур, на таких тримаються студентські і не тільки студентські колективи. Такі люди тримають усі окремі цеглинки в одній стіні, скріплюють їх, наче цементом. В кутку на Камчатці, як і годиться, сиділи, кажімо, делікатно не найкращі студенти – Андрій і Вовочка. Біль голови усіх викладачів. Власне, болем був тільки Андрій, а м'який душею і тілом Вовочка, як вірний друг, весь час потрапляв завдяки своєму енергійному напарникові у різні пригоди. Софія чула в учительській чимало кумедних і не дуже історій з цими яскравими особистостями в головних ролях. І це зовсім не тішило її викладацьке серце. Було зрозуміло, що доведеться підтримувати дисципліну в групі більш жорсткими, ніж, звичайно, методами. Але назвалась вчителькою «Рубись Сухомлинським». Репетиції в театрі наближалися до завершальної фази. Вистава потребувала величезної кількості виконавців, молодих хлопців і дівчат, масовки. От Софія і запросила майже всю групу до участі. Проблеми запізнень чи пропусків репетицій не було. Всі ходили немов по свячену воду. З цікавості й остраху. Ану ж двіки почне ставити спочатку. А потім їх теж уразив отой вірус сцени і куліс. На початку Скрипченко коротко пояснив їм суть п'єси. «Отак, хлопці, дівчата, дія діється десь у 1490-1500 роках. У той час у Києві городянам, простому людові, що жив на Подолі, було заборонено світити свічки.